oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi, tym razem do Parlamentu Europejskiego. Ma być zgodnie z prawem i sprawiedliwie. PKW decyduje o sprawozdaniu finansowym PiSu. Szef unijnej dyplomacji chce obejść węgierskie weto w sprawie dozbrajania Ukrainy. Na te pieniądze czeka też Polska. Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej. Chodzi o tak zwaną aferę mailową. Pierwszy wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu 7 czerwca. Nie został rozpatrzony przez Izbę, ponieważ 9 czerwca Michał Dworczyk został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Wyborcza decyduje o sprawozdaniu finansowym Prawa i Sprawiedliwości. Największej partii opozycyjnej grozi utrata milionów złotych subwencji i dotacji z państwowej kasy. Wszystko w związku z wątpliwościami wokół finansowania ubiegłorocznej kampanii. To kolejne podejście PKW do tej sprawy. Przed siedzibą komisji jest Karol Darmoros. Czego możemy się spodziewać? Na pewno możemy spodziewać się co najmniej kilkugodzinnych obrad. Szef PKW, sędzia Sylwester Marciniak, podkreślał, że niemal codziennie w ostatnim czasie do komisji wpływały dokumenty związane z finansowaniem kampanii PiS. Idealna byłaby sytuacja, gdyby, parafrazując nazwę komitetu, można byłoby rozstrzygnąć sprawę nie tylko zgodnie z prawem, ale i sprawiedliwie. Istnieje jednak także możliwość, że będzie sprawiedliwe rozstrzygnięcie, aczkolwiek niezgodne z prawem, czy wręcz niesprawiedliwe. W kolejnym przypadku PiS na przestrzeni całej kadencji może stracić grubo ponad 100 milionów złotych. PKW składa się z 9 członków. 7 jest wybieranych przez Sejm, 2, w tym przewodniczący Marciniak, to przedstawiciele sądów. Decyzja w sprawie sprawozdania finansowego PiS zapadnie większością głosów. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Najwyższego. Tyle, Karol Darmoros. Dziękujemy za relację. Szef unijnej dyplomacji chce obejść węgierskie weto w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Na pieniądze czeka m.in. Polska, a chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, z którego unijne kraje otrzymują zwrot kosztów za broń przekazywaną władzą w Kijowie. Polska od wielu miesięcy nie może otrzymać refundacji w wysokości 450 milionów euro. Wciąż mamy 6 miliardów euro zablokowanych, których nie możemy użyć. Będę szukać sposobu na obejście weta, bo ta sytuacja jest nie do zaakceptowania. Impas w sprawie zwiększenia Europejskiego Funduszu Pokojowego trwa od prawie roku z powodu sprzeciwu Węgier. Początkowo powodem było wpisanie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na tak zwaną listę hańby, czyli sponsorów wojny. Są na niej firmy i instytucje, które nadal prowadzą interesy z Rosją. Kijów jednak już wykreślił węgierski bank z tej listy, ale Budapeszt nie zmienił stanowiska. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Rozmowy mają dotyczyć m.in. amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, współpracy wojskowej oraz zakupów uzbrojenia dla polskich wojsk. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Władysław Kosiniak-Kamysz przybył do Waszyngtonu wczoraj po południu. Dziś o 11 czasu lokalnego, czyli o 17 czasu polskiego, zostanie powitany na stopniach Pentagonu przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. Następnie odbędzie się spotkanie wicepremiera z Lloydem Austinem. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się także z polskimi dziennikarzami. Przed odlotem do Stanów Zjednoczonych wicepremier wyraził zadowolenie, że w tak krótkim czasie po szczycie NATO dostał zaproszenie od sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A wczoraj w zakładach Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie zaprezentowano pierwszy polski myśliwiec piątej generacji F-35 Husarz. Polska zamówiła w sumie 32 super nowoczesne maszyny, które mają trafić nad Wisłę jeszcze w tym roku, a resort obrony zapowiedział możliwość zakupu kolejnych. A więc wojna to tytuł nowego podcastu Polskiego Radia. Tak też brzmiały pierwsze słowa specjalnego komunikatu odczytanego na antenie po ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. Podcast będzie miał swoją premierę jutro. Nowe odcinki będą pojawiać się co piątek. Będzie to czteroodcinkowa historia kampanii wrześniowej opowiedziana za pomocą dźwięków z radiowego archiwum. mówi jeden z twórców podcastu, Bartłomiej Makowski. To wszystko będzie ilustrowane wspaniałymi nagraniami, w tym tymi najcenniejszymi, czyli ocalałymi z września 1939 roku. Podcast ma też pokazać, jak w tamtym czasie funkcjonowało Polskie Radio, dodaje jego współtwórca Przemysław Lis. Chcemy opowiedzieć również o tym, jak wówczas wyglądała praca radiowców i jaka była wtedy rola Polskiego Radia. Odcinków będzie można słuchać na stronie podcasty.polskieradio.pl. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dziś więcej chmur i tam może przelotnie popadać deszcz. Pojawią się też burze w centrum i na wschodzie słonecznie. W Helu dziś 23 stopnie, w Augustowie 29, w Rzeszowie i Krakowie 30, w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku 31, a w Szczecinie i Wrocławiu 32. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 11. Dobrego dnia. I witamy Państwa serdecznie po raz trzeci. To już ostatnia odsłona naszego dzisiejszego spotkania w ramach programu Dobrego Dnia. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Polecamy się do południa. Yeah, not on the top. Dobrego dnia, mapopolskieradio.pl to nasz adres mailowy, a muzycznie u nas Move In On Up na początek tej godziny to Primal Scream i 9 minut po 11. Teraz do nowości muzycznych powracamy, bo ich mamy pod dostatkiem, a to premiera z wczoraj, bardzo istotna premiera, ponieważ Tom York i spółka opublikowali właśnie wczoraj nowe dwa single zapowiadające nadchodzącą płytę grupy The Smile. Oto jeden z nich, Zero Sum. Tak brzmi nowe The Smile. Bardzo progresywnie utwór Zero Sum, drugi opublikowany wczoraj, jest zupełnie inny. Bardzo zachęcam Państwa do tego, aby sprawdzić, jak te trzy dotąd poznane single brzmią, bo to są zapowiedzi płyty, która już niebawem, i mamy nadzieję, że okaże się również szybciej niż później, że jakaś nowa data koncertu pojawiła się na horyzoncie, bo przecież koncert miał się odbyć, ostatecznie się nie odbył, został odwołany, ale oby nie przełożone na tak zwane wieczne nigdy, oby niebawem coś w tej sprawie się wyjaśniło. Ostatnia nadzieja teraz u nas Sanach i Dawid Podsiadło na 12 minut 13, już nawet po 11. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak: wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. włosach piękny kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegnam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Szesnaście i pół minuty po godzinie 11:00, to teraz czas na kilka słów o sztuce. Trzecia strona obrazu. Dziś tajemnica obrączki i Paryż końca XIX wieku. Okay. Dzień dobry. W czwartkowe przedpołudnie mówi państwu Jarosław Jary-Jaworski, szef Mocnej Kultury. Wiecie pewnie, że banalne z pozoru sceny potrafią ukrywać potężny ładunek skrywanych emocji. Tak jest z obrazem, którego trzecią stronę dzisiaj przed wami odsłonię. Obrazem kryjącym tajemnicę pierścionka zaręczynowego. To dzieło impresjonisty Eduarda Manet pod tytułem Portret Berthe Morisot z 1874 roku, należące do kolekcji Musée d'Orsay w Paryżu, ale żeby go zobaczyć, musicie pojechać do Lille, gdzie został wypożyczony do Palais des Beaux-Arts. Faktycznie, scena wydaje się banalna. Oto modelka siedzi sobie na fotelu, czy też kanapie, patrzy w bok, trzyma złożony wachlarz i bawi się pierścionkiem na palcu drugiej dłoni. Tylko że nic tu nie jest banalne, a każdy element ma swoje znaczenie. Popatrzmy na ten portret. No mówię popatrzmy, bo choć w radiu go nie widać, to możecie zobaczyć go na wiele sposobów. Sztukę można przecież zobaczyć węchem, zobaczyć słuchem, dotykiem czy nawet smakiem. Więc zamknijcie teraz państwo oczy, tutaj podkreślam, że kierowców to nie dotyczy, i przenieśmy się do pracowni Eduarda Manet w Paryżu. Manet maluje jeden z najważniejszych obrazów w życiu. Ten portret będzie nożem, którym Eduard przetnie na zawsze nić bardzo ważnego rozdziału w swoim życiu. Gęsta, pęczniejąca cisza tłumi wszelkie odgłosy w pracowni, poza szeleszczącymi pociągnięciami pędzla po chropawym płótnie. Manet zamknął okno, żeby nie było słychać stukotu o bruk obitych metalem drewnianych kół dorożek i piskliwie wbijających się w uszy krzyków małych gazeciarzy. W powietrzu unosi się cierpki, drapiący w nos zapach terpentyny i maślana woń olejnych farb. Berthe zabłądziła niewidzącym wzrokiem gdzieś w bok, zamyśliła się, zamarła. Bezruch przerywa tylko nerwowy ruch jej palców, które bawią się pierścionkiem zaręczynowym na jej dłoni. I Berthe i Eduard wiedzą, że ten obraz jest ich pożegnaniem. Kim był Eduard Manet, wie każdy. Lider ruchu impresjonistów, twórca między innymi słynnego Śniadania na trawie i Olimpii, które wywołały gigantyczny skandal. A kim była Berthe? Na równi z Renoirem Manet i Monet współtworzyła ruch impresjonizmu, pokazując swoje obrazy już od drugiej wystawy impresjonistów w 1874 roku. Malowała pięknie, szeroko i odważnie. Widać to na takich jej arcydziełach jak Kołyska czy Po śniadaniu. Berthe i Eduard poznali się 6 lat przed naszym dzisiejszym obrazem. Manet od razu popadł w głęboką fascynację i z marszu zaproponował Morisot pozowanie. Tak rozpoczęła się ich zagadkowa relacja, która zrodziła ponad 11 portretów Berthe. Cały plotkarski Paryż podskakiwał przez 6 lat jak piłeczka, szukając dowodów na ognisty romans. nic nie znaleziono. Dlaczego jednak ten obraz był pożegnaniem? Bo Morisot żegnała się z jednym Manet, aby powitać z drugim Manet. Tak, dobrze się domyślacie. Pierścionek na palcu jest kluczem do tajemnicy tego obrazu. Edouard namalował ten portret w roku ślubu Berthe z jego bratem Eugenem. Ona wybrała spokojnego, kochającego ją na zabój Eugena i był to dobry wybór. Pierwsze lata małżeństwa są najlepszym okresem w twórczości Morisot. Mąż otoczył ją opieką, dał spokój tworzenia i pomagał w przenośni jako menadżer, a czasami dosłownie, bo podczas malowania w plenerze nosił za Berthe sztalugi i sprzęt malarski. Namalowany wtedy obraz Morisot po śniadaniu stał się najdroższym w historii obrazem namalowanym przez kobietę. Sprzedany na aukcji w domu aukcyjnym Christie's za blisko 11 milionów dolarów. Związek Berthe z Edouardem istniał, ale był to tylko magiczny związek umysłów twórczych, który przegrał ze związkiem dwóch serc. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. I my zapraszamy serdecznie o godzinie 11.15 w przyszły czwartek na kolejną trzecią stronę obrazu Rzecz Jasna. No i przypominamy, że tak jak zresztą zostało powiedziane, wprawdzie nie widać obrazu w radiu, ale zobaczyć go można na przykład na Instagramie, na Facebooku Trójki oraz na naszej stronie internetowej. Tam odsyłamy i zachęcamy do tego, żeby zaglądać oczywiście również do podcastów Polskiego Radia, tam między innymi ten cykl się znajduje. Dziś tajemnica obrączki Berthe Morisot i autor oczywiście tego dzieła, czyli Edouard Monet. Jest godzina 11.21, to czas na muzykę od Baxtera Durego. Tym razem wybieramy się do Wielkiej Brytanii, to White Coats. Na 123 na zegarach za nami, Baxter Dury, pozostajemy muzycznie w Wielkiej Brytanii, bo tam właśnie mieszka, nie stamtąd pochodzi, ale tam mieszka Nick Cave, który również dziś, przypomnę, po godzinie 20 będzie obecny, niestety nie fizycznie, ale muzycznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo będziemy wspólnie z Państwem słuchać przedpremierowo płyty Wild God, także singiel tytułowy. Jeszcze Państwu zaproponujemy przed 11.30, bo o 11.30 właśnie kolejny odcinek Biegam, bo lubię i Krzysztof Łoniewski. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods

RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Samsung Bespoke 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3799. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2049 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo Media Expert taniej ma. Żegnamy reklamy. Jest 11:31. Biegam, bo lubię. Na kolejny odcinek naszego biegowego cyklu zaprasza jak zwykle Krzysztof Łoniewski. Magdalena Sołtys z Fundacji Zdrowy Ruch. Magda, dziś chciałbym z Tobą porozmawiać o Waszym projekcie stypendialnym, który od jakiegoś czasu trwa, który przynosi już pierwsze owoce i który jest pewną odpowiedzią na bardzo słaby występ naszych lekkoatletów, w tym biegaczy, na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Tak, cieszę się, że mogę Wam trochę opowiedzieć o tym i cieszę się, że zauważasz naszą pracę, bo rzeczywiście tak jest. Problem widać teraz już namacalnie. Zaczęło się od tego, opowiem Wam, jak się zaczęło. Zaczęło się od tego, że zgłosiliśmy się do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z prośbą o taką liczbę właściwie zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych zarejestrowanych w związku. Jak się spojrzy na te tabele, to właściwie od lat widać, jak odchodzą ludzie ze sportu. Z każdej kategorii poszczególnej odpada połowa czasami. To są spadki tego rzędu. Więc ten trend jest widoczny od lat. Mało kto się tym zajmuje. Systemowo nikt właściwie. My postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby z tym trendem walczyć i żeby młodzi ludzie nie odchodzili od sportu. I tak powstał program Wybiegaj w przyszłość. To jest program stypendialny, czyli dajemy młodym ludziom w wieku od 14 do 19 lat, taki jest przedział, dajemy wsparcie finansowe, ale też, co jest równie ważne, dajemy wsparcie edukacyjne, bo pewnie już sami widzicie, że problem jest duży, problem jest systemowy i jeśli nie podejdzie się do tego holistycznie, to nic z tego dobrego nie będzie, więc prowadzimy warsztaty otwarte, bezpłatne dla wszystkich, dla całej społeczności młodych zawodników, trenerów, rodziców, bo to jest taki team, który zawsze musi współgrać. To są warsztaty, które mają ich uświadomić przede wszystkim, mają im dać narzędzia do tego, żeby się rozwijali mądrze, żeby mieli wiedzę z zakresu psychologii sportu, fizjologii, dietetyki, żeby wiedzieli, gdzie szukać pomocy, żeby znali też swoje takie kompetencje pozasportowe, żeby potrafili sobie poradzić po zakończeniu kariery. I tak dalej, i tak dalej. I robimy to od 3 lat, teraz już trwa 3. edycja programu. I na trwających Mistrzostwach Świata U20 są Wasi stypendyści. Dokładnie tak, mamy 5 naszych stypendystów w Limie. Wczoraj zdobyli w sztafecie mix 4x400 metrów, zdobyli srebrny medal, są drudzy na świecie. Przed nami starty indywidualne, więc potencjał jest ogromny, talenty mamy w Polsce niesamowite. Zuza Wiernicka, która właśnie jest na Mistrzostwach Świata w Limie. Zapamiętajcie to nazwisko, ona jest rekordzistką świata na 2000 metrów. Nikt szybciej od niej nie biega. To jest w ogóle... A w jakiej kategorii wiekowej? Ona jest U18. Mhm. Więc naprawdę mamy niesamowite talenty. Trzeba się nimi po prostu zająć i my to robimy. Nie ma innych programów stypendialnych dla tak młodych ludzi, a pewnie wiecie, wszyscy rodzice nastolatków się ze mną pewnie zgodzą, że to jest bardzo trudny wiek. I oni odchodzą od sportu z różnych powodów, bo to nie jest tylko brak perspektyw właśnie, czy brak pieniędzy. To czasami jest kwestia po prostu dodania im wiary w te ich marzenia i takiego psychologicznego wsparcia. I my staramy się działać na wszystkich tych polach. Jeśli chcecie nas wesprzeć, to oczywiście można to zrobić. Zapraszam Was na stronę fundacjazdrowyruch.pl. Tam możecie dokładnie przeczytać o tym, co robimy. A jeśli chcecie zobaczyć tych młodych ludzi... Chcemy tych młodzian zobaczyć w akcji. No właśnie. No to w takim razie będzie ku temu okazja już za 2 tygodnie. 15 września w niedzielę w Poznaniu na stadionie Posir-Golęcin. Nasza fundacja organizuje meeting Jedna Mila. To jest jedyna taka impreza stadionowa, biegowa dla amatorów, gdzie każdy może się sprawdzić, stanąć na bieżni i się poczuć jak na prawdziwym meetingu i właśnie poznać byłych sportowców, przyszłych sportowców, aktualnych sportowców, bo oni też są tam z nami. Można razem pobiec i fajnie się pobawić w takiej rodzinnej atmosferze. I nasi stypendyści też tam będą, więc możecie ich poznać, porozmawiać, posłuchać, jak oni to wsparcie wykorzystują. No i jestem pewna, że będzie o nich jeszcze głośno. Także bardzo Was serdecznie zapraszam. Jednamila.pl, tam możecie zapisać się na nasz meeting i poznać tych młodych ludzi. A jeśli chcecie nas wspierać, to fundacjazdrowyruch.pl. Będzie nam bardzo miło, jak zobaczycie, co robimy. Tyle Magda Sołtys. A teraz cotygodniowa okazja, żeby zgarnąć bon o wartości 500 zł na odzież biegową. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. Co trzeba zrobić, żeby wygrać bon na 500 zł od Raf Radical? Trzeba wysłać do nas SMS i dokończyć ze swadą, biglem, najlepiej rymując zdanie. Mamy zdolnych młodych biegaczy, ale... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Jeszcze raz numer SMS 73533. I jeszcze raz zdanie do dokończenia. Mamy młodych, zdolnych biegaczy, ale... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. I do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Czyli o godzinie 11.30 zapraszamy również w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i bardzo dziękujemy za kolejny odcinek Biegam, bo lubię. To teraz na polską scenę się przenosimy. Polską scenę, ale po angielsku wyśpiewaną, bo to Agata Karczewska, która jeden ze swoich nowych singli dla nas wykona. Dark Horse i 36 po 11. 20 minut pozostaje do południa. To jest ten moment, kiedy zaprosimy Państwa na kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tym tygodniu. Chodzi o sobotę o godzinę 19. Proszę sobie od razu zapisać ten termin, bo to scena teatralna Trójki. 21. Festiwal Singera przed nami i Isaac Bashevis Singer oczywiście i Szosza. Bardzo wyjątkowa powieść. I tutaj w adaptacji Marty Rebsdy i w reżyserii Waldemara Modestowicza spektakl na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej się odbędzie. Zapraszamy bardzo serdecznie i zachęcamy do kontaktu. Mamy zaproszenie na to wydarzenie. Proszę do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę się wybrać, no to służymy. 19, sobota najbliższa i przypomnę raz jeszcze Szosza, czyli scena teatralna Trójki we współpracy z Festiwalem Singera. Zapraszamy bardzo serdecznie i czekamy na Państwa wiadomości. Hey, I'm Yanis from Falls and Yanis in the Yaw, and you're listening to Trójka. Najbliższy wtorek po godzinie 19 w audycji Rotacja, rozmowa z samym Yanisem. Teraz wtedy to już będziemy po premierze epki, która ukaże się jutro dokładnie, epki Lagos Paris London, czyli właśnie tego wyjątkowego projektu, jakim jest Yanis and the Yo. Yanis odpowiedzialny za zespół Falls między innymi, a tutaj oczywiście poza nim także nieżyjący już niestety legendarny Tony Allen na perkusji. Przypominamy, że czekamy na Państwa zgłoszenia w sprawie soboty, bo wtedy scena teatralna Teatralna Trójki powraca we współpracy z 21. już festiwalem Singera. No i będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ przed nami spektakl Szosza na podstawie oczywiście Isaaca Singera. Zapraszamy bardzo serdecznie i proszę pisać maile w tej sprawie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest adres, pod którym nas Państwo znajdą. A teraz czas na ostatni już odcinek Wiosny Zaginionych, bo to jest ta pora, kiedy sięgamy po prozę w Trójce. Anna Kańtoch. Wiosna Zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 28. Zuzanna Kmieć. Gryga odwrócił w stronę Jankowskiej ekran laptopa, pokazując facebookowy profil. 23 lata, studentka ASP, koleżanka z roku Fodygi. Dzięki niemu zresztą ją poznaliście. Przez jakiś czas trzymała się w waszej grupie, potem przestała. Poszło o stanowisko asystenta. Fodyga był pewien, że to on je dostanie, a tu nagle profesor zaproponował posadę Zuzannie. Chłopak nie jest tak całkiem oderwanym od rzeczywistości artystą, żeby nie wiedzieć, gdzie są pieniądze. Doszło do kłótni, podczas której oskarżył koleżankę o sypianie z profesorem. A wy oczywiście czuliście się bardziej lojalni wobec niego niż wobec niej. Potem jakoś się przeprosiliście i Zuzanna znowu zaczęła bywać w Olsztynie. Zaproponowała wam nawet wspólną wycieczkę w Tatry. Mieliście jechać w piątkę. Pani, ona, Fodyga, Romaniuk i Domaracka. Dobra ekipa, co? Chociaż teraz i tak pewnie nic z tego nie wyjdzie. Jankowska milczała. Ubrała się elegancko. Nie w stylu dorosłej kobiety, tylko młodej dziewczyny. Koronkowa sukienka z rozkloszowanym dołem, wiązane na rzemyki sandały i mała torebka. Wszystko wyglądało bardzo prosto i naturalnie. Jednak Gryga mógłby się założyć o każde pieniądze, że żadna część tego stroju nie pochodzi z sieciówki. Nieważne, ciągnął. Tak naprawdę interesuje mnie tylko odpowiedź na pytanie, dlaczego u licha uznała pani, że o zabójstwo pani dziadka będziemy podejrzewać akurat Zuzannę Kmieć? Przygryzła wargę. Pytał pan, czy któryś z moich znajomych bywał w domu dziadka, pamięta pan? Zapytał pan tak, jakby pan sugerował, że ktoś, kto tam był, jest jednocześnie mordercą, a ze wszystkich moich znajomych tylko Zuzę dziadek zaprosił do siebie. To pani przyjaciółka? Nie, właściwie nie. Po prostu dziadek mieszkał niedaleko Zuzy i wpadłyśmy na siebie przypadkiem w kwietniu. Raz na tydzień zrobiłam dla niego większe zakupy w Biedronce i zawoziłam je samochodem. Wtedy się spotkaliśmy. Zuza była z bratem, wybierali się na bolinę pograć w kosza. Dogadaliśmy się, że oni pomogą mi nosić siatki, a ja ich potem na tę bolinę podrzucę, bo i tak jadę w tamtą stronę. A jak dziadek zobaczył, że pod jego domem wyładowują zakupy, to zaprosił ich do środka. On już tak miał, wyjaśniła, pociągając lekko nosem. Jeśli ktoś mu pomógł, po prostu musiał się czymś odwdzięczyć, choćby ciastkiem i herbatą. Z tego powodu kazała pani swoim kolegom okłamać policję. Nie tylko z tego. Zuza jest dość specyficzna. Kocha zwierzęta, działa w różnych organizacjach i takie tam. A o dziadku krążyły plotki, że porywa miejscowe psy, wiem. Jankowska skinęła głową. Zapytała mnie raz, czy to prawda. Zaprzeczyłam oczywiście. Dziadek nigdy nie mógłby czegoś takiego zrobić. Ale ona chyba nie do końca mi uwierzyła. I dlatego przyszło pani do głowy, że mogła zabić dziadka. Nie! Dziewczyna zaczerwieniła się, a jej oburzenie wyglądało na szczere. Dlatego pomyślałam, że wy tak pomyślicie. Zuza jest w porządku. Naprawdę. nie potrafiłaby nikogo skrzywdzić. Jednak dowody... Od oceniania dowodów jesteśmy my. Rumieniec na twarzy Jankowskiej pogłębił się. Przepraszam. Wymabrotała skruszona. Nie chciałam... To znaczy... Chciałam tylko pomóc. Jasne. Skwitował w duchu, odwracając do siebie laptopa. Ze zdjęcia profilowego patrzyła na niego dziewczyna o nietypowej urodzie. Szerokie usta, intensywnie niebieskie oczy, włosy ścięte krótko, a nad prawym uchem wygolone włók. Skórę w tym miejscu pokrywał kwietno-owadzi wzór w kolorach brązu i granatu. Niezbyt ładna, choć miała w sobie coś, co zwracało uwagę. Możliwe, że patrzę na morderczynię, pomyślał. Jankowska odchrząknęła. Mogę już iść? Zapytała nieśmiało. Aspirant nie odpowiedział. Spoglądał teraz nie na zdjęcie, tylko na prawą stronę ekranu. Był zalogowany ze swojego konta i Facebook wyświetlał mu informację, że on i Zuzanna Kmieć mają jednego wspólnego znajomego. Zuzanna Kmieć została zatrzymana jako podejrzana w sprawie śmierci Jacka Hermana. Gryga zadzwonił wtedy do komisarza Chodury i poinformował go o wszystkim. Także o tym, że Zuzanna to wnuczka Krystyny Lesińskiej. W porządku, powiedział Chodura, choć jego głos sugerował coś wręcz przeciwnego. Podczas pierwszego przesłuchania Zuzanna Kmieć nie przyznała się do zabójstwa, ale to nie miało większego znaczenia. Jeśli na dresie znajdzie się krew Hermana, a Gryga nie wątpił, że się znajdzie, będą mieli wystarczająco dużo dowodów i poszlak, by wnioskować do sądu o areszt tymczasowy. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jak kończy się ta historia, zachęcam do przeczytania książki. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czytała Maria Seweryn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dziękujemy za współpracę wydawnictwu Marginesy. To był już ostatni odcinek Wiosny Zaginionych, ale oczywiście nie koniec prozy w Trójce, bo powrócimy z kolejną powieścią już niebawem. Proszę nasłuchiwać przed godziną 12. Zbliżamy się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że dziś po godzinie 20 słuchamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie na antenie, a tylko w studiu. Słuchamy przedpremierowo płyty Nicka Cave'a i zespołu The Bad Seeds Wild God. Płyta ta ukaże się jutro, a tymczasem zapraszamy na kolejne audycje, które mamy dla Państwa przygotowane. To już koniec dobrego dnia dzisiejszego, czwartkowego, w związku z czym słyszymy się w poniedziałek po godzinie 9 właśnie w tej audycji. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Maciej Jankowski. Do usłyszenia.